แล้วเทศคือกันเป่ามีน้ำตามไปถึงที่แม่เอ้ยน้ำที่เล็กมันกะบ่ทันดีเป็นหัวที่สะตะเทืองนอกเสียงข้างกะบ่หองนะในมือนี้ขอประกาศพวกพี่น้องนอกกำไฟเจ้าปวดบริสุทธิ์ใจใจข้าจังเลยฟังเสียงข้ามนะบางที่เสียงฉันแยกขันเวเวบ่เข้าตามฮะคำนั้นเป็นจังสันขอให้ผู้สัทธาใช้หาที่น้องอภัยอายว่าเจรันนั่นออกมาขอยังไม่ได้ผู้ฟังเตียดลานสดใสเจ้าอีเออไปทเน่าบทแก่มาแสดงปันเต็งเก้าถึงอึดใจเองผู้เบาเองลูกผู้กำลังเอ็นดอกเกี่ยวพื้นนะผู้นั้นเอ็นผู้เอ็นดอกเงินเวทเข้าไปหาบักเสียงสีบักเสียงมาบักก้อนตาบักเสียงน้อยนะบักเสียงพ่อยบักเสียงแง่บักของแง่อายบักจ้อยมีแต่พวกผู้น้อยกำลังเอ็นเที่ยวผู้สาวจาบจุ่มกันเดียวนาวดอกเกินดอกเสียงเสียงอิตาลูนั้นยิ่งดอกสูงเสียงประสานห้องงาจังมองอินเลี้ยวดอกเป็นเมียวตั้งสี่มวนชุนสันไปนั่นนี่ดอกไหลมองดอกกองเชี่ยวนะขอตอนรับเดียวดอกควายคำนำสลิดเจ้าแรงวันไข่เจ็ดสี่เต้าขึ้นเมื่อบานนะอยากอาหารเลี้ยวเข่าปากทุเรศแรงจุ่มมัวเตียนสี่เป็นล้มทั้งยันพ่อแม่สี่ที่บ้านสุสานยังว่าท่านว่าการสิจบการพระคาถานิทิตาก่อนฉันภาคประพันธ์สิเวคุงนาเอวังลงไปแล้วขอเวลาไปปัดควันนะเศร้าไอ้ควันเอาเกือบยังไม่ก้อยขั้นตอนนาจังว่าควันนั่นเบี้ยสะพาน ถ้าเอ้ยผู้หล่อมนางเจ้าได้ฟังนักเทศเสียงที่ภาคกันวายพ่อฟังแล้วเป็นจังได้หรือพ่อปานกินง่วนเมาสารของเบื่อนั่นเนาะซำว่ากินลาบหัวบ่ได้ใส่ขี้เพียหักผมแท่แต่กระเดาตกกระเทือนว่าได้กำข้อแล้วอย่าว่างมือไปง่ายๆเด้อให้ได้ลิ้นใส่ขันให้ได้ปั่นใส่แก้วแพงผู้นั้นแพงผู้นี้สาแล้วจังคอยว่าง3บท3บาท3นักปราชญ์อาจารย์บัดนี้หันมาเว้าโจทั้งก่อนไว้สาก่อนร้อนว่าต้มน้องสร้างกินแล้วจังยางเมื่อเราไม่สนเนาะเก้าถึงเฒ่าแม่ใหญ่มีกับพ่อใหญ่จันสาสิได้ปรึกษาหารือกันเบิ่งจักวางจักข้าวเพื่อสิเรื่องมันกระชั้นชิดเข้าซะก่อนเฒ่าสาเอ้ยเฒ่าสาเฒ่าสาเอ้ยหัวไปเคียนหัวกลับมาไปเนาะหันนี่เนาะเขาพ่อใหญ่จานผู้สาเอ้ย เฮ้ยไม่หยังเขา เอา บ่ได้เทศพนังอยู่นี่สิคั่นน่ะ ข่อยก็นั่งอยู่นี่ตัวน้องข่อย อันนั่งอยู่นี่ยังเป็นหยังบ่ปากบ่เหอบ่เอื้อนข่อยเอื้อนตั้งหลายเทื่อหลายที่ตัวเท่านี ้บ่ปากแล้วเจ้าเอื้อนคนมันบ่หมดประโยชน์ที่เท่า บ่หมดประโยชน์จังได๋เจ้าก็สิว่าสาข่อยก็เอื้อนสาเอ้ยสาเอ้ยปานนั้นตัวเทศข่อยเอื้อนว่าจังได๋อีกคั่นน่ะ แม่นอยู่ดอกแต่ว่าอันเต็มศัพท์ข่อยเจ้าเข้าใจบ่นี ่เต็มศัพท์มันว่าจังได๋เด้อนี ่จานผู้สาจานผู้สาบ้านป้าไม่เอื้อนครบๆเจ้าสมมุติบ่ได้ยิน ข่อยลืมข่อยลืมไปข่อยขอโทษเด้อเขาจันคู่สา สิมาเอิ้นสาเอ้ยสาเอ้ยมันทุกคนเราฝากทิ้งไฟของเราบ่เหือดิคันเอิ้นจันคู่สาแม่นยุกฝากทุ่งหน้าของกระแลนตั้งแต่เมื่อตัวเฒ่า ตั้งแต่นี้ต่อไปข่อยก็สิเอิ้นเจ้าว่าจันคู่สาได้เฒ่าเด ้อจังซั่นแม่เน า ะ อันเฒ่าจันคู่สา แม่หยังเฒ่า อันมื้อนี้เฮามาเทศบ้านดอนผมแม่นบ่ แม่นแล้วเฒ่า โอ้ยญาติร่วมกะหลายหลายพลดีอกดีใจแม่นบ ่ อันมื้อนี้ข่อยมีสิเรื่องข่อยมีเรื่องสิเว้านําเจ้าหลายอันหลายแนวข่อยอยากถามเจ้าซั่นดอก โอ้มีเรื่องสิปรึกษาหารือมีเรื่องอยากถามข่อยหลายอันหลายแนวว่า แม่น เรื่องหยังล่ะเฒ่า เพราะมันข่อยสิถามว่าอีน้อยแก่ใส่รอดถอนเด ้ถามอีหยังล่ะถามมาหนู ข่อยสิถามเจ้าว่าจังซี่ ถามมาจังได ๋แล้วแม่นเจ้าบ่ทนปานใดเขาจะเอิ้นเจ้าว่าจานผู้สาจานผู้สาสนอ โอ้ยเฒ่านี่เว้าอ้อมไปอ้อมมาไปแล้วว่ามันถามอันอื่นอันไกลมันนั่นล่ะมาถามมาเจ้าบวชโดนปานใดเขาจังเอิ้นจานผู้ว่าติ แม่น อันบวช 2-3 มื้อเขาบ่เอิ้นจานผู้ดิเฒ่ า การบวชเนี่ยมันต้องบวช10กว่าปีขึ้นไปผู้นี ้เจ้าบวชแล้วเจ้าก็อยู่บ้านไหนแน่ฮะเนี่ย ข่อยก็อยู่บ้านดอนบ่มแน่3ปี4ปีก็ยังบ่ได้เหือหดดิน ั่น ออกจากหั่นก็ก็ไปผู้เลี้ยงอีก4 5ปีไปหดได้เป็นยาซ่าผู้นี ้ ต่อไปต่อมาข่อยก็เลยหยับขึ้นไปบ้านป้าไม้ไปอยู่7ปี8ปีผู้นี้เฒ่า บ้านป้าไม้7 8ปีเจ้าอยู่ศึกขาลาเพ ศแล้วไปหดได้จันผู้อยู่หั่นบ่ทันโดนก็เลยสิสมัคร มันเป็นหยังข่อยศึกขาเนี่ยไปอยู่หั่น มันเป็นย้อนเจ้าตัวเฒ่า ห นิ มันสิเป็นหยังย้อนข่อยข่อยก็ จ ะ ไปบ่ข่อยมันสิเป็นย้อนเจ้าสักคักๆแล้วเป็นต้นเหตุถ้าข่อยสิข้าข้าวนั่นก็ได้ จังได๋ข่อยว่ายังซั่นถวันนี ้มันเป็นย้อนเข้าปั้นเดียวคือจังว่าเฒ่า เข้าปั้นเดียวเฮ็ดจังสิพ่อให้เจ้าให้ได้ศึกษาลาภิกถวันนี้เฮ้ย เข้าปั้นเดียวมันเป็นจังซี่ มันเป็นจังได๋เว้าส ู้ไปเข้าไปบิณฑบาตแม่นบ่ล่ะท่านไปบิณฑบาตมากูสมัครต่างจิตต่างใจแค่กูเสียวไม้ขีดไฟนี่เน็บหูไปนําเบิ่งกันนั่งหั่นเลยนี่ฮะมันมีความหมายซะนี ่อันเจ้าเสียวไปหยังอันไม้ขีดไฟเน็บหูเข้าไปเฮ็ดจัง เฮาเข้าไปทําไมปั้นเข้าเจ้าตัวเฒ่าอันนี้เจ้าบ่จักบ่ฮู้จัก ว่ามันสิเว้าเรื่องอื่นเรื่องไกลบ่ได้แท้ไปหมายปั้นเข้าไป นั่น คันบ่ได้กินมื้อนึงมื้อเดียวเจ็บหัวปวดท้องขนาดแม่นบ่ โหยจักละ เออมื้อนี้ข่อยมีเรื่องสิปรึกษาเจ้าลูกของเฮาก็หลายคนแม่นบ่เฒ่า แม่นล่ะ สาย8ผู้หญิง5ก็นับว่าขัดสน13คนพ่อดีทาสิมีจนได้ผู้นี้เฒ่า เป็นน้ําคุณศีลคุณท่านอยู่ดอกเนาะเฒ่าเนาะ แม่หยังล่ะเฒ่าม ันบ่รู้บ่รอดเจ้าก็จะแม่นอยู่กําแน่กําดี เจ้าก็จังหาซอกแทกเฮาไปทั่วทิศทั่วแดนเนาะเฒ่าเนาะมื้อนี้ข่อยมีเรื่องสิปรึกษาเจ้าว่าจะให้ลูกของเฮานี่บวชน้ําห้อยเจ้าซั่นดอกพ่อก็แค่พ่อว่าซั่นก็เป็นฮอดจานผู้จานซ่าแก่วัดแก่ว่าลูกผู้ชายของเฮาตั้ง8คนบ่มีไผ กันจังซั่นข่อยก็สิถามเล่าเด้อเฒ่าเด้อให้เจ้านั่นนั่งท่าข่อยอยู่นี่ล่ะเด้อเฒ่าเด้ออันมาแต่ใส่น้อลูกหล่าม่อมแม่มบ่เข้าท่าเหือแตกหลังแตกหน้าแม่นมาแท้แต่ใส่น้อคนผู้ดีเลิศเอ้ย โอ้ยแม่เอ้ยลูกนี่ไปหาเล่นหัวน้องจังข่อยเฒ่าแม่นแม่มีเรื่องเล่าเรื่องอีหยังก็ให้เว้าจ๋าแจ้งสู้ฟังมันก็รู้คุณแม่น่ะแม่นมีเรื่องอันใด โอ้อันหมู่ขอส่วนไปเล่นหัวหนองจังคอยตาวแม่สิมีเรื่องเว้าอันใดแท้ให้ก้าวจ๋ามาหน่อยบัดนี ้ คือว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นจังซี่ล่ะลูกหล่าเอ้ยเดี๋ยวนี้พ่อกับแม่ได้ปรึกษาตกลงใจทั้ง2กรรม2ฝ่ายว่าสิลูกของแม่นี่บวชเป็นเณรน้ำห้อยพอเจ้าสนอกเจ้าสิว่าจังได๋ลูกหล่า แม่หยังก ็ว่าสิลูกนี่บวชเป็นเณรสนอก โอ้ยมันสิบวชได้จังได๋อีแม่เด้อเนี่ย เป็นหยังจังสิบวชบ่ได้อายุ15 16ปีนี่ตัวลูกหล่าบวชเช่นพระบวชเช่นพระเข้าพระคุณเจ้า โอ้ยแม่เอ้ยเดี๋ยวนี้ลูกกำลังมวนกำลังยินกำลังได้ยินเสียงก้องเสียงก้องเสียงระฆังมวนหลายอันหลายแนวลูกบวชบ่ทันได้ดอกแม ่โอ้ยเจ้าสิไปมวนนําอีหยังของข้อปานนั้นเนาะลูกหล่าเอ้ย คิดฮอดเสียงเพลงอยู่แม่เอ้ย คิดฮอดเสียงเพลง เออ เพลงอีหยังเจ้าประทับอกประทับใจว่าซุแม่ฟังจักหน่อยเบิ่งกันน่ะลูกหล่า โธ่เอ้ยโธ่เอ้ยนึกว่าอะไรนี่แม่ๆ โอ้ยลูกของผู้ข่ามันคือยังหัวดีแท้สัตว์จริงนี่ร้องได้เอากระดอกกระเดียเนาะอันจริงมู้อันจริงมู้นั่นอย่าไปติดอกติดใจสะดุกว่าเอ้ยมันเป็นรูปเสียงกินรสผลตภะมันเป็นของภายนอกแม่บ่ว่าอย่าให้แม่บ่อยากให้เจ้าไปติดอกติดใจกับสิ่งเหล่านั้นดอกลูกหล่าเอ้ย โอ้บ่อยากให้ติดอกติดใจกับสิ่งเหล่านี้ แม่น เดี๋ยวนี้เจตนาของแม่นี่ว่าอยากให้ลูกบวชเทียนพระของพระป่าของพระของเจ้าสติแม่ จังสั้นล่ะลูกหล่า เอาอยากถามที่แม่บัดเนี่ย ถามมาโลด คันบวชเช่นพระเขาอีหลีเนาะแม่นาะเพิ่นว่าการบวชนี่เฮ็ดจังไหนจังสิแท้นคุ้นเขาคาน้ำนุ่มของพ่อแม่เพิ่นว่าคุ้นพ่อแม่นี่นักเกินผู้ผาแม่นสิเอาอย่างซาเปียบผลบ่มีได้เฮ็ดจังไหนมันก็สิได้บุญได้กุศลนั่นแม่เลาะเฝ้าสู้ลูกสู้เต่าสู้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้มาฟังเทศน์นี่ฟังนำเหมือนกันโด เจ้าสิบวชแต่ละเถื่อแต่ละที่เจ้าอยากรู้จักอานิสงส์ของการบวชปฏิลูกหลาบวชเข้าไปแล้วเฮ็ดจังไหนจังสิได้อานิสงส์ทำจังไหนจังสิแท้นคุ้นเข่าคาน้ำนมของพ่อแม่เพิ่นว่าคุ้นพ่อแม่นี่นักเกิงผู้ผาแม่นเตียวยังซ่าจังเสียงบ่มีได้หลายหลายตัวลูกหลาคุ้นของพ่อของแม่สูติชกัลนาตัว หลายปันไหนมีเอียงแง่แม่ล้อเบาสู้ลูกสู้เต่าสู้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้มาฟังเทศน์นี่ฟังน้ำบังกระโด ขันยังสั่นแม่กะสิเบาสู้เจ้าฟังเนอหลังจากแม่เบาแล้วกะตัดสินใจบวชให้แม่ก็พอลดได้ลูกหลาเ ออ เมื่อนานมารดาเจ้าฟังสำเนาลูกชายเก่าสิได้บอกเรื่องเล่าตามที่เคยรู้แจ้งแสดงเว้านั้นก้าวไข่นะแม่ที่ได้บอกให้คุณแนงบันพระชาไปได้ของกาสาฝากเขียนย้ำไว้ถือพระไตรคุณแก้วสารนังกังเกตแสนวิเศษยิ่งล้วนกุศลสร้างเจ้าทรงมหามบุญมากลายพ่อฟ้าจึงได้บวชบำเพ็ญจังได้เห็นธรรมาพุทธาคุณของเขาบุญบ่หลายบ่ได้เขาถือของทรงเทศเล่าเทศสั่งไว้ว่าบุญน้อยหากบ่เห็นนะไผได้บวชบาปที่เวรเห็นกว้างทางสวรรค์หันมาทำความดีก็บารมีไว้นะดวงจิตใจที่ชุ่มฉ่ำเห็นพระธรรมทวนทั่วหูจักดีจักชั่วคุณและโทษนั้นนี่เห็นหูกูสถานคุณพ่อแม่นับล้านคือกวดจะสมไข่คำวาดเข้าไปแทนโทษต่อพระคุณคุณเกื้อนเดียวเหลือที่หายที่เจ้าเกิดเป็นชายวุ่นล้นกว่าส่วนทรงได้เป็นพระเป็นทรงอนาคตที่โลดล่วงภายหน้าสิหุ่งเหืองให้เจ้าชีพเบื้องเบื้องเข้าสิใหญ่ไว้หลายย้ำแจกไก่ของเหลืออันที่สิมาภายหน้าหาวิชาไว้แต่ยังไว้มันแจนมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเพื่อนก็ยังได้กล่าวเอาส่วนเจ้าไอ้คิดดูนะเลี้ยงไม่เถิดที่เกิดรู้บ่นักบ้าคือหามเศร้ารู้แล้วเบาความคิดแจ่มใสสมองเยี่ยมนักเตรียมเสบียงยามไปขาเตรียมเงินตาไว้ใส่ใจเตรียมปัญญาไว้หลายๆแก้เหตุการณ์ข้างหน้าคุณค่าหากทีมมีวิชาอยู่กับตนความทุกข์จนสิห่างเวียนดีเด่นเด่นประจักษ์แม่นี่เห็นมาคาจังคอยเตียนให้เลียนไว้นะเจ้าเยาว์ไว้บอกควรเรียนสิเสียการไหลประโยชน์อนาคตสิโลดล่วงภายหน้าสิหุ่ง นั้น แม่กระเจตต่อเจ้าหวังเพิ่งปารามีใจดีเด้อหนูแดงลูกแข็งไม่ขอร้องแลสิพ้นคุ้มล่างข้าวบางบางคือสิคงโอ้ยสุมพ่อแม่พี่น้องคือสิสวยจะเสือนน้ำนะหัวใจแม่คือที่สุขเกิดลำเห็นลูกวาดสวงศีลดังสี่บินวนหอขอประพาใจแล้วคงที่ถึงมีบ้านแจวบัดยามตายสลายล้างใช้ผ้าเหลียงบางบางคือที่จูงแม่ขึ้นถึงฟ้าท้าสวรรค์แดงขาดแม่นานรวดพ่อบวชในเป็นทานแน่ทอนคงสิมีพลาการมากมายหลายล้นนักโลกหลายคนแม่กาใส่เจ้าหัวตามใจจากเครื่องแม่คิดต่อเหลือตาดขึ้นใจสรุปแก้วที่พ่อหายเสือนมานโ น้ำ เจ้าคือว่ามวนเถอะเนี่ย อันนี้แม่ว่าโอ้ครึ่งเดียวเท่านั้นลูกหลานคำแม่นๆพ่ออย่าแม่ก็ยกออกห้าเดียวเท่านั้นเนี่ย ป้วนน่ะกันย่องให้ได้ เป ็ นแต่แท้ได้ฟังแม่เว้าแล้วคิดแต่บวชให้แม่กับพ่อได้บ่ลูกหลาน อ่อนซ้อนแม่อ่อนซ้อน อ่อนซ้อนลูกหลานอ่อนซ้อนวางได้ว่าสุแม่ฟังเหมือนกันน่ะลูกหลาน โอ้ยใช่พระเหลืองบางๆคือสิจุงแม่ขึ้นดอกถึงฟ้าทาสวาส ซ้อนบางนี่แม่ โอ้ยบางนี่เป็นตาอ่อนซ้อนตัวมันลูกเต่าเราหลานถากว่าได้ยินแม่ว่าจังซี่แล้วแม่นผู้ใดก็อดปวดให้พ่อกับแม่บ่ได้หรอกลูกหลานเอ้ยเป็นจังไดฟังแม่เว้าแล้วเป็นตาปวดให้แม่กับพ่อได้บ่ลูกหลาน เออคันแม่เว้าจังซั่นก็สิบส่วนบุญส่วนเนาะแม่เนาะคันเป็นบุญส่วนนี่สิปลูกปีกินกล้วยคันแม่เว้าจังซั่นลูกบ่เคยกินเคยขัดแม่จักเตียดอกแม่สิตามใจแม่ทุกอันทุกอย่างหั่นล่ะ ลูกตกลงปองใจบวชให้พ่อกับแม่แล้วว่าที่ลูกหล่า เออ โอ้ยสมาเว้าง่ายเว้าได้แต่เนาะสมดื้อสมมึนว่ามันสิเว้ายากปากเปียกบ่ได้แท้ก็เว้าง่ายง่ายสาธุขอให้ลูกพ่อออกไม่ออกปั่นดอนบ่มของเฮาเนี่ยเว้าง่ายๆคือลูกผู้ขาเด้อจะสิให้เว้ายากปากเปียกได้ท้อเฒ่าสาเอ้ยเฒ่าสาเฒ่าสาเอ้ยเอ้ามาคือว่าปั่นนะคะเนี่ยมันเอื้อนบ่ถือบ่ประโยคเนาะนี่เนาะเฒ่าจานผู้สาเอ้ย เออ เอาเอื้อนจานเพิ่น โอ้ยเจ้าน่ะหลงเด ้ใครก็หลงก็ลืมค่อยขอโทษเฒ่าจานผู้สา เหยัง อันข่อยจะมันดีอกดีใจซะ ดีอกดีใจหยัง เฒ่าพอดีข่อยสิย่องเจ้าซะนี่ แม่มาซึ่งย่องซึ่งตีแต่เจ้าม ันมานํากันตีกับย่องกันน่ะ ย่องข่อยว่าจังได๋อ่ะเฒ่ าย่องมันข่อยเอาขวดถือผู้ใส่คักผู้ใส่แน่ซะก็ยังว่าก็ยังว่า ว่าแม่นย่องแนวดับแนวดี อันลูกของเฮาคือว่ามันสิเว้ายากปากเปียกเฒ่าเอ้ยสมดื้อสมมึนไปได้แท้ก็เว้าง่ายง่ายลูกสิบวชให้จะดอกคุณพ่อคุณแม่ครับบ่ต้องตกอกตกใจดอกพะนาพะนานั้นเฒ่าสาอันนั้นนี่ล่ะก็อยากย่องเจ้าเฒ่าว่านี ่มันก็ได้นําแนวตัวเฒ่าเฒ่านี่ลูกเฒ่าแนวเฒ่าผู้จันผู้สานี่สิบันสาหาบ้านลือ101เก็บพวกเมืองตัวบอกง่ายฟังควบ12 13หมอกคําเอ้ยสิเว้ายาก ให้เรา เว้าอันใดเป็นอันนั้นตัว ยกหางให้เราขี่รถได้เฒ่าจันผู้สานี่ แหละมันแม่นบ่ซั่น เอาจังซี่เฒ่าเอ้ยเจ้าเคยเรียนรู้ในข้องพุทธโววาทให้เจ้าสอนลูกหลานพอได้ฮู้ฮอมเห็นมันกันนะบวชเข้าไปแล้วเฮ็ดจังไดจังสิได้อานิสงส์ทําจังไดจังสิแทนคุณเข้าคาน้ํานมของพ่อแม่เจ้านั้นเป็นจันผู้ ู้จำซาเจวัดเจว่าสอนลูกสอนเต่าด้วยเหตุด้วยผลสันตัวเถาวันนี ้โอ้ให้บูจักเหตุวัดข้อว่าขอวัดปฏิบัติเป็นมากจังไหนวัดที่เถา จังสันลา เออบ่เป็นอย่างดอกเถาเอ้ย เอาสอนลูกสอนเต่าเพื่อกันเถาเอ้ย มัดเนถือเพศสาธุเหตุบอกเรื่องกะแหลงขอแน่แน่วมาตาตาดูก้อนลูกแก้วดอกฟังพอสิบันย้ายพอดีใจไหลก็ต้องสายเท่านี้ลูกได้ทำดีแล้วบ่ขัดแนวโอวาทเจ้าสลาดอยู่แล้วพอขอย่องยกย่อนี่จังแม่นลูกพ่อเอาใจพ่อบ่ขินขัดหีดคล้องว่าคล้องวัดพ่อสิสอนให้จำไว้เท้าเจ้าไปคล้องผ้ากาสาเพศไม่เจ้าสิได้เข้าใจปฏิบัติถูกต้องอันคล้องเข้าดอกเก่าหลังท่านผู้ฟังอูนี่ล้วนแต่เมธีเคยได้พ่อเคยได้ผ่านเคยเป็นทิศเป็นจานเป็นนักบาทฉลาดผู้หูน้อยจงคอยฟังถ้ามันผิดพลาดพังเกินล่วงอย่าถือสาอุเบกขาธรรมาควรทอเว้ยตอนนี้ฟังว่าจีของขาเท่าตาสาสิสอนลูกผิดหรือถูกจะเฝ้าเว้าวิจารณ์แจ้งจงคอยจ่าฟังดื้อแดงลูกปลาฟังพ่อว่าแล้วจำโจทย์คำเอ้มีแม่นสุนทรพุทธิภาคำควรเราเข้าเจ้าไปคล้องผ้ากาสาทรงเครื่องแค่สีเหลืองในห่อหุ่มหลบคุ้มเจ้าให้ตั้งหลังอย่าได้เหตุคือแต่ขังเข้าเมื่อเป็นโยมเม็ดในสมเป็นนิรเราก็ประสงค์เจ้าเสือกสาเอาเรียนรู้ขยันดูสิโหป้องคล้องนี้นี่นั่นนั่นขยันสัวทองเลี้ยงสีขาบดเจ้าจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนเพียนทำการทำตามหนึ่งสองสามถึงสิบไม่ค่อยสำรวมไว้เลี้ยนนั้นไหนจงเลี้ยนแท้อย่ารอแลตั้งตัวอย่าได้เป็นคือพอเข้าเมื่อบวชตั้งแต่เกียรติทั้งขี้ขานพันแม่นมาทั้งขี้ดื้อกับพ้องนั้นจนขี้กากินหัวคำเอ้ยโอ้ยเข้าเป็นตัวนั้นเหลือเกินคิดขึ้นมาให้ลงโอ้ใหญ่พ่อตู่จังหวนพ่อเหตุผลพ่อจังโอ้อ้าวขันคิดได้แต่เป็นเบาคงสิดีกว่านี้แต่การเกียนสองบ่อเหตุลูกสาวเต็มเพียงกายใจไม่คงทำผู้ฟังก็เพียงเรียนน้อมถ้าน้อมตนตรงตั้งคิดตั้งให้ตั้งตัวบาปจะทำกรรมอย่าก็อุตปาต่อต่างหิริน้อมแนบนำ อายต่อกำบางสัวความสวยกว่าเก่งตนทำเองเก่งเองสวดีเจ้าของหูพอซ้อมดูทุกวันคือคนแค้นควรแก้นับเต็มมือสิสวยอันซ้อมแล้วกะอ่อนใจศาสนาเลยสิหุ้งบ่ได้เพราะว่าขาดคนถือทำตามพื้นตามใจก็เกณฑ์คว่างมองมัวเป็นเจ้าหัวผู้คล้องผ่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งดามเอาใจห่างเห็นกันไปคนทางเจ้าก็เห็นจังสันไข่ก็เห็นจังสีขัดตีต่างหลอกต่างกันเจ้าก็เห็นจังสีไข่ก็เห็นจังสันต่างกะบ่ลงร้อยเลยสิพลอยหัวมองอันเหตุของว่าเอาจ่อยท่านนี้เฮาเขาคอยบ่ป้องร้องอยู่สวยศาสนากาสิสวยอันมองคำดอกเสียมถอยคนรู้จริงนับมือหน่อยอันคนถอยเต็มเมืองบัณฑิตหยิบมือเดียวพวกหมู่พันเต็มบ้านขาดละการบ่เห็นแก่งความเป็นจริงจังไรต่างอีเมยนับเต็มมือเสียนห่างคันเอาบ่ได้คงสิวนมุนสลายเหลือแต่มองอายพวงหูเยาวชนที่เป็นคนสู้สักกันสวยกว้างไปนาแม่นอีหลีเดลาเฝ้าศึกษาทวนทีโอกาสเจ้ายังมีพอขอฝากไว้ซ้ำนี่ใจตั้งดอกต้อจริงเจ้าอย่าหยุดจูนิ่งให้เฝ้าเล็งศึกษาคำพอก็ว่าจะสอนสั่งความเพียงนี้ทำไม่ดีเด้อแก้วสิเป็นแล้วก้าวไตอาณาโคตรการไก่ซองบ่เห็นมืดมัวขันไปนา